राम। यह प्रवचन परमसिद्ध स्वामी जी श्री राम सुद्दास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 23 मई 1995 को सायं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। तो बोले औरतों को गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। ऐसा है तिनकर जू महाराज आपने लीला अजब दिखाई है। उल्टा चला चला दुनिया में सबकी मति बोराई है। उल्टा चलन चला गायत्री जपना चाहिए ब्राह्मणों क्षति बेशोरी को। अब वो चमार स्त्रियार धोबी जिंदगी कोई कर रहे तो उल्टा चलन है। ब्राह्मण तो छोड़ रहे घर में पकड़ रहे। गायत्री प्रचार बहुत है। ये शास्त्र के अनुसार मैंने जो सुना है समझा है पढ़ा है उसके अनुसार गायत्री का अधिकार 3 वर्णों के सिवाय और कौन नहीं है। ये हरि शरणम मंत्र का क्या अर्थ है? भगवान के चरणों के आश्रय लेना। ये सनकादिकों का मंत्र है। 4 जो सनकादिक है वो पहले प्रकट हुए हैं और वो देखत बालक बहु का लीना सृष्टि के आदि में प्रकट हुए हैं। देखने 5 वर्ष की अवस्था है बालक है उनका मंत्र है ये हरि शरणम भगवान के चरणों का शरण लेना आश्रय भगवान का। ये कहते हैं कि जिस प्रकार आप परिवार नियोजन पर प्रकाश डाल रहे हैं इसी प्रकार ये हिंदू धर्म का जो ह्रास हो रहा है हिंदू समुदाय का तो उस पर प्रकाश डालिए। धर्म का नाश हो रहा है मैं व्यक्तियों के नाश धर्म पालन करेगा कौन? हिंदुओं का नाश हो गया धर्म पालन कौन करेगा? और धर्म पालन भी मैं सब बात धर्म पालन की कहता हूँ जो मैं उपासना की बात ज्ञान की बात भक्ति की बात कर्मयोग की बात ये तो धर्म की बात कहता हूँ। प्राय निषेध तो करता हूँ तो परिवार नियोजन का निषेध करता हूँ और धर्म पालन के धर्म की बात के सिवा कौन से कहता हूँ मैं? पाप की बात कौन से कहता हूँ मैं? हिंदू धर्म के सिवाय और कहाँ से लाऊ? न मुसलमान धर्म जानता न ईसाई धर्म जानता मैं क्या कहूँ? मैं हिंदू धर्म की बात ही कहता हूँ। धर्म के ह्रास में ये धर्मावलंबियों की कमी है या धर्म की विविधता के कारण? विविध का कारण नहीं है धर्म का अनुष्ठान करने वालों की कमी है। बातें कहने वाले सुनाने वाले मिलते हैं बहुत परंतु उसका ठीक अपने जीवन में अनुष्ठान करने वाले कम है। ऐसा भगवान के योगो नष्ट परंतप ये लुप्त प्राय हो गया क्योंकि पालन करने वाले कम रह गए। अलग अलग संप्रदाय मत मतांतर गुरु प्रथा वाले क्या इसके जिम्मेवार नहीं है? जी जो अलग अलग मजहब हैं संप्रदाय हैं ये कारण नहीं है। अब अलग संप्रदाय कारण नहीं होता विरोध होता वो कारण होता है। संप्रदाय अलग अलग अपना अपना सिद्धांत प्रचार करे उसमें नहीं है आपस में खटपट करे वो गलती है। एक एक का विरोध करे, खटपट करे, वो नुकसान करते है। अनेक धर्म कोई नहीं, कोई शैव है, कोई शाक्त है, कोई गणपत है, कोई वैष्णव है, कोई दोष नहीं है, इनमें कोई दोष नहीं है। लोग कहते हैं अनेक होने से, ये नहीं है। अनेक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारु धर्म होने से बहुत ठीक मर्यादा रहती है, अच्छा रहता है। सबको एक कर लेने से गड़बड़ी होती है। सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग सत्य नाम परमात्मा का जो प्रेम, उसको सत्संग कहते हैं। परमात्मा का प्रेम, सतनाम परमात्मा, उसके संग नाम प्रेम, स्नेह संबंध उनके साथ में। कोई आदमी कीरी करना चाहता है तो किस जगह क्या करना चाहता है? फकीर बनना चाहता है, त्यागी, तो वह किस जगह बैठकर करे है? किस जगह पर बैठकर के और साधन करे? त्यागी बनता है, क्या जरूरत है? त्याग कर दे, गंगा जी के किनारे बैठे, जमुना जी के किनारे बैठ जाए, अयोध्या में बैठ जाए, वृंदावन में बैठ जाए, जहाँ उनका इष्ट हुआ बैठ जाए। त्याग करना चाहे तो कौन मना करता है? त्याग कर अपना इष्ट का स्थान वहां बैठे। अब एक साधक पूछते हैं कि एक तीन बात है कि एक तो गीता जी का अर्थ न समझते हुए पाठ करना, गीता का पाठ करते ही रहे, एक तो ये साधन, और एक उतने ही समय में गीता जी को याद करे, पाठ न करके याद करे, उसमें समय लगावे, और या उतने ही उसी समय में भगवान नाम का जप या कीर्तन करना, तो इन तीनों में ज्यादा लाभप्रद कौन सा है? हरदम भगवान में मन रखना सबसे बढ़िया है, भगवान में प्रेम होना, भगवान में आकर्षण। अगर जप करने से आकर जप करो चुप रहने से, तो भगवान में आकर्षण ज्यादा हो जाए। क्रिया की प्रधानता नहीं है, भाव की प्रधानता है। गीता के भावों को गहरा समझे, और नहीं तो न करने की अपेक्षा सब करना चाहिए, पाठ करो, याद करो सबसे। और एक तो अनेक शास्त्रों का, ग्रंथों का अध्ययन करके अनुभवी बनता है, और एक दूसरा अनपढ़ आदमी सीधा ही ये भगवान नाम भक्ति विषय साधनों का करके वो अनुभवी बनता है। दोनों में कौन सा किसके अनुभव है वो श्रेष्ठ है? चाहे शास्त्र पढ़ करके हो, चाहे बिना पढ़े हो जाओ। संसार की ज्यादा सेवा किसके द्वारा होगी? संसार की सेवा तो त्यागी के द्वारा ज्यादा होगी। भगवान का भक्त होगा त्यागी होगा, त्यागी हो विद्वान हो, संसार के दुख से दुखी होता हो, और परमात्मा का प्यारा भक्त हो, तत्व का ज्ञान हो, उसके द्वारा संसार का उपकार जारी होगा। परिश्रमी हो। आपने कहा था वृत्ति लगाने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, तो उनकी कृपा से उनकी प्राप्ति होती है, तो वह कृपा स्वीकार कर लो, आपने कहा था। वृत्ति लगाने से नहीं हो गई, ये कहता ही नहीं, कहा ही नहीं मैंने। अभ्यास की बात कही थी, वृत्ति लगाने की बात नहीं कही थी। वो अभ्यास पूरा करता रहे तो अभ्यास से एक नई अवस्था बनती है, पर अभ्यास भी लाभदायक मानता हूं मैं। अरे वृत्ति लगाने को खराब कहते ही नहीं। अभ्यास में जड़ की सहायता लेनी ही पड़ेगी, और जड़ के द्वारा चिन्मय तत्व की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से तत्व की प्राप्ति होती है। ये कहा था, ये बात है मेरा। जब अखंड रूप से परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त हैं, तो पृथक पृथक जीवों का अस्तित्व क्यों भासित हो रहा है, और किसको भासित हो रहा है? ये तो आपकी भूल से हो रहा है, अलग अलग प्रतीत तो आपकी भूल से है। आपकी भूल मिट जाए तो मिट जाएगा। भगवान के भक्तों के हृदय में जो ये सात्विक भावों का प्राकृतिकरण होता है, क्या होता है? सात्विक भाव उदय होते हैं, तो वह भक्त के चित्त का भगवान में लगने से होता है, या उसके अंतःकरण का ये कोई विकार पैदा होते हैं? विकार वो नहीं, भगवान लगने से होता है, निर्विकार होने से होता है। विकार होने से नहीं होता, निर्विकार होने से होता है। उसके स्वरूपानुगत या स्थिति पैदा होती है। हाँ जी, वो भगवान की कृपा से होती है। प्रार्थना से होती है, नाम जप से भी होती है, सत्संग से भी होती है। अब एक पूछते हैं, भजन ध्यान पूजा पाठ नाम जप आदि में कुछ ही समय तक जुड़े रहा जा सकता है, मगर मानव सेवा में हर समय रुचि बनी रहती है, तो क्या मानव सेवा ईश्वर का सच्चा स्मरण नहीं है? मानव सेवा निष्काम भाव से हो सकती है, पर मानव सेवा क्या मानते हैं इसका पता नहीं। मानव सेवा तो निहाल हो जाए, जब ध्यान ये सब मानव सेवा में सहायक है। मानवों को मनुष्यों को जब ध्यान परमात्मा में लगाना ठीक नहीं है क्या? वो सेवा है। आप सेवा ऊपर की समझते हैं, रोटी पानी दे दिया सेवा कर दी, ये बहुत बाहरी सेवा है। मनुष्य को बढ़िया समझता है, छोटा बच्चा होता है ना, गिनादार टोपी पिता को पहनाता है, वो समझते यही बढ़िया है। कोई भी सेवा हम करें मगर अहंकार का भाव किसी प्रकार न होने पाए, इसका क्या उपाय है? प्रार्थना करो भगवान का गाड़ी, प्रार्थना करो, हे नाथ बचाओ, प्रभु बचाओ, ऐसे प्रार्थना करो। आप नहीं चाहोगे तो मिट जाएगा, नहीं चाहोगे भगवान से कहो तो मिट जाओगे। अरे अहंकार को पुष्ट करते रहो तो नहीं मिटेगा। साधन करके तीर्थ करके अहंकार को पुष्ट करते हैं, पुष्ट। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में परस्पर प्रेम का अभाव होता जा रहा है, इस अभाव को कैसे रोका जाए? प्रेम बारे में आप दूसरे का भला चाहने से, हृदय से दूसरों का भला चाहने से, आप ये सब करो कि सबको भला चाहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप ये चाहो कि हम तो नहीं करें दूसरे सब हो जाए, ये होने का नहीं। आप हो जाओ तत्परता से, तत्परता से हो जाओ, बिल्कुल सबके हित के लिए ठीक हो जाएगा। परिवारों में भी, एक साथ रहने वालों में भी यही स्थिति है, रिश्तों में बिखराव बढ़ता ही जा रहा है, इसी वजह से परिवार टूट रहे हैं, कोई भी जिम्मेवारी पूर्वक रहना नहीं चाहता। इस बारे में रहो, आप जानते तो आप रहो, पहले सबसे पहले आप रहो, पीछे न होगा, आप आपके बिना नहीं होगा, आप कहते हो कुछ नहीं होगा, खुद हो जाओ। चतुश्लोकी भागवत में ये परमात्मा के स्वरूप को अचिंत्य बताया है, साथ ही मानव जीवन के कल्याण के लिए सर्वकाल प्रभु का चिंतन आवश्यक बताया है, बहुत दूर है। तो यह कैसे संभव हो सकता है? अचिंत्य है ये चिंतन करना, जो अचिंत्य है, अचिंत्य है, करते तो हो नहीं, बातें बनाते हो, करने वाला हो मेरे पास, एक देख बात। एक प्रार्थना है कि भगवान की शुद्ध कथा सुनाने की कृपा करें। शुद्ध कथा तैयार हो जाए तो सुनाओ, सब तैयार हो जाए तो शुद्ध कथा सुनाओ। हमने एक बात सुनी है, समर्थ रामदास बाबा थे ना, उनको कोई तो हनुमान जी का अवतार कहते हैं, परंतु अवतार क्या हो कुछ नहीं पता नहीं, भगवान हनुमान जी के भक्त थे, वो संत थे, अच्छे महापुरुष थे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। क्या थे भगवान जाने हमारे पता नहीं, हमारी धारणा में समर्थ रामदास बाबा बड़े संत थे ऐसा मानता हूं मैं। अब क्या थे वो कौन जाने, महाराज कौन जाने, पराये मन की पराये कैसा है, कौन कैसा है, क्या बोले अपनी भावना कह सकते हैं। तो हनुमान जी के दर्शन हुए तो उनको बहुत आनंद आया, तो उन्होंने कहा कि महाराज सबको दर्शन दो, जितने पुरुष है इनको सबको दर्शन दो। कि दर्शन कैसे दे, सब सब आ जाए दर्शन दें, कि सब इकट्ठे तो मैं कर दूंगा, सब इकट्ठा करूं फिर दर्शन आप दे दो। दर्शन तुम क्या करोगे, कथा सुनाऊंगा। तो कथा तुम कथा सुनाओगे, हाँ कथा मैं इकट्ठा कर लूंगा। शिवाजी के गुरु थे ना, तो लोगों पर बड़ा असर था, जहाँ जाते लोग बहुत इकट्ठे, अभी कोई मिनिस्टर आता है तो लोग बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, तो मिनिस्टर गुरु थे वो, तो जाते बहुत लोग हो जाते इकट्ठे, एक कॉपिन, एक झोली, एक बस हाथ में कुबड़ी, इतना ही सामान रख देते। तो एक दिन गए लोगों ने कहा भाई आ जाओ हरी कथा सुनाएंगे, महाराष्ट्र में हरी कथा होती है, वो साज बांधने के बैठ जाते हैं और बीच में वो हरी कथा कहने वाले होते हैं, अपना तंबूर ले लिया हाथ में और बजाते गाते कीर्तन कराते और कथा कहते रहते हैं, उसको हरी कथा कहते हैं। इस तरह से हरी कथा का आयोजन किया, लोग बहुत इकट्ठे हो गए और वो साज बाज वाले पेटी तबला अपना सारंगी सितार जो कुछ थे वो लेकर बैठ गए। बीच में लंबी जगह तो समर्थ राम बाबा घूमते रहे और कीर्तन शुरू किया, श्री राम जय राम जय जय राम मंत्र अपना कीर्तन करते रहे। तो कीर्तन करते रहे, कीर्तन करते रहे, बहुत देर हो गई, लोगों ने समझा कि बाबा तो मस्त हो गया भजन में, हम सुने कोई कथा सुनावे, ये तो कथा सुनाते ही नहीं, तो धीरे उठने लगे, रात हो जाए कहां तक बैठे रहे, बाबा तो जय श्री राम जय राम जय जय राम, ये तो सुने एक बार सुने दो बार दस बार सुने फिर क्या सुने, इसको कोई कहीं सुनावा तो सुने। तो धीरे धीरे लोग जाने लगे, गैस की बत्तियां थी किराए में लाए थे, तो उनके नजदीक बैठे थे उन्होंने जने उठा होकर निकले, कोई कम खर्च हो गए, अब ज्यादा बत्तियां ना कि आदमी चले गए तो हवा निकाल दी, बत्ती बंद हो गई अंदर ही मैं सब चल भी गए। ऐसे जाते जाते वे जितने साज बाज वाले थे वो बाबा गए और सब चले गए, फिर साज बाज बंदे हो गए, बाबा तो धुन में लग गए, लोग सब चले गए अपने यहाँ जंगल में बैठे क्या करें, मैदान में किया था दर्शन, तो वह भी धीरे धीरे चले गए। समर्थ रामदास बाबा अंदर एक कथा, अब बेचारे दूसरे तो चले गए, वो दरी वाले की मुश्किल हो गई, दरी बिछाई थी उस पर घूम रहे थे, तो अब दरी कैसे करें, तो बाबा जी उधर गए तो इधर से दरी समेट दी, उधर आए गए फैल गए, तो उधर वाले हुए, जब सब चले गए एक हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए, ते महाराज दर्शन दो किसको सबको, अब बाबा ने आंख खोले सब कहा कोई नहीं बाबा जी एक ही हनुमान जी कोई है ही नहीं, तो कहा देखो महाराज आपने कहा था कि शुद्ध कथा कहना, तो शुद्ध कथा कही ना मैंने, तो हनुमान जी कहते शुद्ध कथा कहते मैं तो आ गया ना, शुद्ध कथा कैसे आ गया मैं, तो शुद्ध कथा तो ये है भगवान नाम कीर्तन, कोई झूठ कपट नहीं आता, भूल नहीं होती एकदम शुद्ध, दूसरे कोई ना कोई भूल हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है, किसी को बुरा लगे किसी को अच्छा लगे किसी को कुछ लगे, तो भाई ये तो शुद्ध कथा है एकदम भगवान का नाम, तो आपकी मर्जी हो तो शुद्ध कथा करें, हम तो तैयार है आपको जैसे बड़ी बढ़िया शुद्ध कथा क्या जस गई। एक ऐसा श्लोक मेरे को याद है, कभी भूल जाऊं तो बात एक अलग है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म पूरा का पूरा सबका सब सुन लो, जिसमें धर्म में कुछ बाकी रहेगा ही नहीं, श्रूयताम धर्म सर्वस्व सुनो, और श्रुतका चैवा वधार्यता सुनकर धारण भी कर लो, क्या धारण कर ले कि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, आप जो दूसरे का आपका बर्ताव बुरा लगे वो बर्ताव आप दूसरों के साथ मत करो, कितनी सुगम रही, आपके साथ कोई बर्ताव करता है और आपको बुरा लगता है तो ऐसा बर्ताव दूसरों के साथ आप मत करो, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचारे, किसी का बुरा मत करो। तो मैंने कई बार बताया है, किसी को बुरा समझना खराब, उसका बुरा चाहना खराब, बुरा करना खराब, ये तीन बात। और बुराई सलना, बुराई करना जवान से, ये पांच बात, ये आप छोड़ दें। किसी को बुरा समझेगा उसे अच्छा लगेगा क्या? किसी की बुराई करेंगे उसको अच्छी लगेगी? किसी का बुराई चाहेंगे तो बुरी लगे, भलाई लगेगी? बुरा समझना भी बुरा लगता है, बुरा चाहना भी बुरा लगता है, बुराई करना भी बुराई लगता है, बुरा लगता है, उनकी बुराई कहना भी बुरी लगता है, किसी की बुराई सुनना भी बुरा लगता है। तो ये बुराई छोड़ दो, एक बुराई छोड़ने से भलाई आ जाएगी आप साहब। ये एक नियम ले लें आप कि किसी को मैं बुरा नहीं समझूंगा, और वास्तव में बुरा कोई है नहीं, अपने मन के प्रतिकूल होता है वो बुरा लगता है, बुरा है थोड़ी, वो थोड़ा ही बुरा है, अपने मन के प्रतिकूल है इस वास्ते बुरा, हमारे अनुकूल अच्छा, ये कसौटी नहीं है। सिद्धांत से बात बतावे कि पूरा बुरा कोई हो सकता ही नहीं संसार में, कोई चाहे कि मैं तो बुरा ही बुरा बनूंगा, कोई भी सर्वथा बुरा बन सकता ही नहीं, असंभव बात है। पूरा का पूरा भला बन सकता है पर बुरा नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता, कितनी मेहनत कर ले, क्योंकि भगवान का साक्षात अंश है, बुरा है नहीं मूल में, मूल में बुरा है नहीं, इस बात पे बुरा कोई बन सकता ही नहीं। इस बात पर भला बन सकता है, भला बनने में सब स्वतंत्र है, बुरा बनने में सब स्वतंत्र नहीं है, बुरा बनने में कोई भी स्वतंत्र नहीं है, ध्यान देना आप, बुरा बनने में कोई भी स्वतंत्र नहीं है। क्या बुरा बन सकता है स्वयं? किसी का बुरा न करे बुरा बन जाएगा, किसी का बुरा न चाहे बुरा बन जाएगा, किसी की बुराई न करे बुरा बन जाएगा, किसी की बुराई न सुने बुरा बन जाएगा, किसी की बुराई कहे नहीं तो बुरा बन जाएगा। बुरा बनने में सब प्रतंत्र है, अरे भला बनने में सब स्वतंत्र है। अब इसमें शंका करो, भला बनने में सब स्वतंत्र है, पराधीन नहीं है, अब बुरा बनने में सब प्रतंत्र है, कोई स्वतंत्र नहीं है। इतना हरी बैठा हो, मैं सामने बात रख दी, प्रश्न करो, मैं समझ कर करना प्रश्न, अगर भी करो तो मैं फिर कड़वा बोल जाऊंगा, फिर नाराज मत होना, समझ कर प्रश्न करो, राजी होऊंगा, प्रसन्न होऊंगा। बुरा बनने में कोई स्वतंत्र नहीं है, और भला बनने में सब स्वतंत्र है, कोई पराधीन नहीं है। करो संकल्प, करो प्रश्न, करो अर्चन लाओ सामने, ऐसी कोई बात के उन्हें समझे, सैकड़ों प्रश्न आ जाए आदमी के, कई प्रश्न उठेगा। पूरा बनने में कोई स्वतंत्र नहीं है, और भला बनने में सब स्वतंत्र है। बोला भला बनने से मुक्ति हो जाएगी, बुरा बनने से नरकों में जाएगा। तो नरकों में जाने में सब पराधीन है, पर मुक्ति होने में सब स्वाधीन है। न कोई नरकों में अकेले जा नहीं सकता, किसी की चोरी करेगा, किसी की और अनाचार करेगा, हिंसा करेगा, हत्या करेगा, तब जाएगा ना, तो दूसरा कोई होगा तब जाएगा। पराधीन है बुराई करना। आपकी सुनता हूँ, मैं तो ये बिल्कुल उल्टी बात लगती है, ये जो बात आप कह रहे हैं, हाँ, ये हमें तो बिल्कुल उल्टी लगती है, आप समझाओगे जो भला बने में किसी की जरूरत नहीं है। भला किस बात से? दो बात में तो बड़ी स्थूल दो बात, भगवान को तो याद करो और दुनिया का उपकार करो, अपने शरीर से, मन से, वाणी से, धन से, विद्या से, योग्यता से, पद और अधिकार से, सबका भला करो और भगवान को याद रखो, आप भले बन जाओगे। भगवान को याद रखेगा तो हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। एक भगवान में लग जाओ, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, एक में लग जाओ भले हो जाओ। दूसरा व्यवहार करो तो उसमें दूसरा का हित करो, अध्ययन नहीं करो तो बैठे राम राम करो, ठीक भले हो जाओगे। उम्र भर ले जाए तो नाम जप करेंगे और किसी कुछ नहीं करेंगे, आप भले हो जाओगे। और करेंगे तो दूसरे का भला करेंगे, बुराई किसी की नहीं करेंगे और नाम जप करेंगे, भगवान को याद करेंगे, भगवान की लीला सुनेंगे, भगवान के गुण गाएंगे, भगवान के गुण सुनेंगे, भगवान नाम का कीर्तन करेंगे, भगवान की लीला याद करेंगे, भगवान की लीला सुनेंगे, भक्तों के चरित्र सुनेंगे, भक्तों के चरित्र पढ़ेंगे, भगवान के पद गाएंगे, लीला के पद गाएंगे, संत महात्माओं के पद गाएंगे, हरदम इसमें लगे रहेंगे। इसमें कौन परतंत्रता है? गाने में कदम भी पेटी चाहिए, तबला चाहिए, तो ये नहीं चाहते अकेले गाओ, कौन मना करता है? किसी की जरूरत नहीं है, अपन गाओ बैठे। आदमी खुश होता है तब खुश होता है तो गाया करता है, कोई न कोई गाता है गीत, तो गाना खुशी का चिन्ह है, इसको खूब गाओ। ऐसा भला बढ़ने में बाधा कैसे लगेगी बताओ? बाधा कैसे लगेगी? क्यों? हम अपना भला चाहते हैं, दुनिया का भला चाहते हैं, भलाई करते हैं। विघ्न तो किसी को दुख देगा तब करेगा वो, हम किसी को दुख देते ही नहीं। दुख मान लेता है तो उसे भी मिट जाएगा, हम दुख नहीं देंगे, वो दे दे दो, दे दो, हम बुरा करेंगे नहीं, तो अंत में वो भी भला हो जाएगा। तो भलाई करने में सब स्वतंत्र है। अपनी दृष्टि से किसी को बुरा मत मानो, किसी की बुराई मत करो, करे कोई बुरा समझो मत, बुराई करो मत। बताओ, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का दिल मत दुखा, दिल खुदा का नहीं है, किसी का दिल मत दुखाओ। किसी का दुख जाए तो चरणों में पड़ जाओ, माफी मांग लो, वो माफी न करे तो आप माफी हृदय से मांग लो और कह दो भाई तेरे मर्जी, दो थोड़ो मैंने मारपीट कर ले, कूट के हो जाए तू राजी हो जाए, बैठे आप मार खाने में भी त्याग हो जाओ। एक पुरानी बात है, ये गीता भवन बड़ा नहीं था उस समय में, वो पुराना भाषा उसको कहते हैं, आजकल क्या कहते हैं पता नहीं, पुराना भाषा कहते हैं। वहां पर सब ला रहे थे, आटा है, दाल है, साग है, ये चीजें चीनी जो चाहिए वो सब रख दी, और सत्संग करने वाला आप से आप जा करके तोल कर ले आओ और कहता कि इतना लाया हो पैसा दे दो, वो कोई आज में रखा हुआ नहीं। ऐसी बात सुनी, मैं आया था तब नहीं थी बात, मैं नहीं आया था उस समय की बात है, ये ऐसा होता था पुराना भाषा के दूसरे स्थान में, तो ऐसे लोग लाते थे अपना तोल कर लिया, ला कर मैं इतना लाया हूँ पैसा दे देता, भाव तो बता दिया अध्यात करते। उन दिन दो भाइयों की लड़ाई हो गई, और सुनी मैंने कोई याद नहीं कौन कौन थे, याद करी मैंने लड़ाई दे तो भाई गुस्सा की हो गई, तो शेर जी ने क्या किया, एक आदमी को पकड़ दिया, दोनों हाथ पकड़ लिया, वह कहा तू कूट दे, मेरा हाथ पकड़ लिया, ये तो तेरे कूट है, तू कूट मारे से मारे पकड़ लिया शेर तेरे, तू नहीं कूट सकते तेरे, तू तेरी मन की काट ले मार ले। शेर जी ने ऐसा किया, मैंने सुना है, ये मैंने देखा नहीं है, पुराने कोई मेरे से बहुत पुराने हो तो वो बात सुनी होगा, कहीं नहीं तो सुनी नहीं है। 60 वर्ष से मेरे ऊपर हो गए हैं, इसे पुराने कोई सत्संग तो बताओगे, ये बात हुई ऐसी बात कोई कूट कैसे गए, एक दो दे लो दे लो बस आप ही करे, वो कूटे नहीं, वो सामने कुछ करे ही नहीं, शेर ने पकड़ लिया, अब कितना कूटे कैसे कूटे, इकला बुराई कैसे करे, वो कूटने वाला मिले ना उसको कूटे मिले, विश्वास दे बुराई इकला नहीं कर सकता। हाँ दिखता तो है, दिखता है तो दिखता क्या है, बुराई करता है पर किसके साथ, हम पूछा, हम पूछा कि बुराई करता दिखता है किसके साथ, बिना किसी साथ ही, हमारे साथ तो आप हुए जरूर बुराई हुई, एक लगे से करेगा, आप हो ही नहीं बुराई किसके साथ करेगा, इकला किसके साथ करेगा, तो या नाम जब कीर्तन अकेला कर सकता है, बुरी आदत तो है ही, तो बुरी आदत है तो बुराई करेगा किसके साथ, कोई सामने है ही नहीं किसके साथ करेगा, अकेला बुराई कर नहीं सकता, मैं कहूँ लड़ाई अकेला आदमी कर ही नहीं सकता, कम से कम दो आदमी चाहिए, ऐसा जरा ही लड़ाई कर सकते हैं पर कम से कम दो तो चाहिए, अकेला कर लेगा कैसे कर लेगा बताओ, आप साफ होती है, भलाई स्वतंत्र है बुराई परतंत्र है, कैसे करेगा बताओ, बुराई कैसे करेगा, कोई है ही नहीं किसके साथ करेगा बुराई, अपने साथ ही कर कितनी करेगा, खुद कसी तो मर जाएगा, फिर करेगा क्या, क्या कैसे बुराई करेगा, ऐसा कोई तो पागल होगा कोई। एक पुरानी बात याद आ गई, शेठ जी कही हुई, शेठ जी के सामने एक जयंत मेरा, वो कहते थे कही कहता हूं देखी हुई नहीं है कही हुई बात है, वो जयंत बोला, उसने कहा कि तुम्हारे भगवान सर्वसमर्थ है कि असमर्थ है, कि भगवान हमारे सर्वसमर्थ है, तो समर्थ है तो वो अपना नाश कर सकते हैं कि नहीं, अगर नाश कर सकते हैं तो समर्थ हुआ, अगर अपना नाश नहीं कर सकते तो असमर्थ हुए, सर्वसमर्थ कैसे हुए, वो अपना नाश कर सकते हैं कि नहीं, ये प्रश्न पूछ, ना कर नहीं सकते तो असमर्थ हो गए ना, सर्वसमर्थ तो नहीं हुए, ये जो सर्वसमर्थ कहते गलत बात। तो शेर जी ने उत्तर दिया कि सर्वसमर्थ तो है पर पागल नहीं है, अपना नाश करे वो पागल, वो समझदार होता है क्या, है तो सर्वसमर्थ पागल नहीं, क्योंकि मूर्ख नहीं है, तो ऐसा बुराई करे बताओ, प्रश्न कैसा बताया, एक प्रश्न आया, ऐसे कई प्रश्न सुने मैंने, एक प्रश्न आया कि महाराज भूल गए भाई भूल गए, अपने बुराई नहीं करता तो है, वो तो प्रश्न और आया, वो तो प्रश्न वो तो मैंने कहा था, किसी ने आकर कहा कि तुम्हारे भगवान नरकों में है, किसने कहा, हमारे आचार्य कहते हैं, हमारे आचार्यों ने लिखा है कृष्ण भगवान कितनी 11वीं नारगी में है, गिनती बताई मुझे याद नहीं, 27 नारगी में है, 27वीं नारगी में है कृष्ण, यदि बताई तो भगवान हमारे नारगी में है 27-28 सब नारगियों भगवान है हमारे, तो मया तत् निगम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति न सब में व्याप्त है, तो नरकों में भी है भगवान, नरकों में भगवान नहीं गया, सब जगह परिपूर्ण व्यापक है तो नरक में नहीं है क्या, सब जगह है, तुम्हारे आचार्य वहां ही गए इस बात वहां का समाचार कहा, हमारे भगवान है वहां, सच्ची बात आप कहते हो, सच्ची बात बोलो, मारा भगवान तो है, मारा भगवान नरक में नहीं है क्या, आप इतने बैठे हो सुनो सत्संग सुनते हो, क्या नरक में भगवान नहीं है, स्वरूप व्यापक है, नरक में स्वर्ग में वैकुंठ में शुद्ध शुद्ध अशुद्ध सब जगह भगवान है, मया तत्म इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, मया अव्यक्त मूर्ति ना इदम सर्वम तत्म, मैं सब व्याप्त सब मैं परिपूर्ण हूँ, मैं सब देश में सब काल में सब वस्तु में सब घटनाओं में सब परिस्थितियों में संपूर्ण क्रियाओं में भगवान है, तो भगवान तो सब जगह ही है, अब आपने मिले थे आप समाचार को हम मुझे देखे भगवान ने तो थे उठे ही गया समाचार कह दी, भगवान हमारा सुखी सच्ची बात आप कहते हो, सच्ची बात एकदम भगवान जो है हम मानते हैं, ऐसे कई तरह प्रश्न आते हैं, नारायण नारायण भाई सच्चे हृदय से भगवान को याद रखो उपकार करो, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही, दूसरों का हित जिसके हृदय में निवास करते हैं करता है निवास, उसके लिए कोई दुर्लभ नहीं है, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत है वे मेरे को प्राप्त होते हैं, उमा संत की यह बड़ाई मंद कर्त जो करे भलाई, अब मंद करते ही भलाई करेंगे तो भलाई के साथ भलाई तो करेंगे ही, उदासीन के साथ ही भलाई करेंगे ही, जो मंद करने के साथ ही भलाई करे तो उनको तो भलाई का स्वभाव ही पड़ गया, तो भला हो गया वो तो, मंद कर्त जो करे भलाई, ये संतों का लक्षण बताया, तो विश्वास से आप भले बन सकते हो, आज से ही आप विचार कर लो, कृपा करके भाई बहन नियम ले लो, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी को बुरा मानेंगे ही नहीं, किसी को बुराई करेंगे ही नहीं, किसी की बुराई चाहेंगे ही नहीं, किसी की भी बुराई नहीं चाहोगे तो आप भले हो ही जाओगे, अरे भले हो जाने की जरूरत है और जरूरत कुछ नहीं है, अपने को खुद को भला होने की जरूरत है, सब अच्छे बनो एक पुस्तक लिखी हमारे लिखी एक पुस्तक है सब अच्छे बनो, तो भला बनने का उपाय है किसी को बुरा न समझना, किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, मंद कर तो जो करे ही भलाई, तो मंद कर जो करे ही भलाई, तो भलाई करने वाले तो भलाई करेगा ही, उदासीन रहने वाले के साथ भलाई करेगा ही, क्यों बुराई करने के साथ ही भलाई करते, तो भाइयों से बहनों से कहना है कि आप ऐसा नियम ले लो कि हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे। इसे क्या होगा? आप समझते क्या होगा इसका नतीजा? होता नतीजा ऐसे समझने क्या होगा, एक बहुत बड़ा भारी काम हो जाएगा। गीता में कहा है कि वासुदेव सर्वम, इसे दर्शन हो जाएंगे। सब महात्मा सुदुर्लभ है, वो महात्मा बन जाओगे। तो बुरा किसका नहीं चाहता आदमी? तो बुरा अपने इष्ट का, अपने प्यारे का, अपने हितैषी का बुरा नहीं चाहते। अपना जिसको अच्छा मानते हैं, इष्ट मानते हैं, क्या उसका बुरा करेंगे? क्या बुरा चाहेंगे? क्या बुरा मानेंगे? तो किसी को भी बुरा नहीं मानता तो इष्ट नहीं हो जाएगा उसका। तो किसी को बुरा समझाएगी ना, वासुदेव सर्व स्थिति हो ही जाएगी। इतनी सस्ती बात है। मंद करो जो करे भलाई, किसी को बुरा मानेंगे ही नहीं, किसी बुराई करेंगे ही नहीं, किसी का बुरा चाहेंगे ही नहीं। मंद से किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल होता रहे। किसी का भी बुरा न हो, किसी को भी दुख न हो, किसी को संताप न हो। अपनी तरफ से आप सबको छुट्टी दे दो, किसी को बुरा नहीं करेंगे। वो चाहे कितनी बुराई करे, हम बुराई नहीं करेंगे। आप कहते हो हमारे साथ बुराई करता है, आपके साथ बुराई करते हैं, आप उनके साथ हम भी करेंगे तो बुराई डबल हो गई कि नहीं? अरे आप नहीं बुराई करो तो सिंगल रहेगी, एक ही रहेगी क्या? तो बुराई मिटाने का उपाय है ये, ठग है ना? हमारे साथ बुराई करे, उसके साथ हम बुराई करें तो दुगुनी हुई नहीं बुराई, और हम बुराई ना करें तो एक गुणी रही, आधी रही, आधी मिट जाएगी, आधी भी मिट जाएगी। कैसे करेगा बुराई, कितनी करेगा? हमें कई बातें सुनी, देहरादून की बात सुनाई, बलदेव प्रसाद जी नाम था, तो वे देहरादून में उनके 25 गांव थे, इतने बड़े आदमी थे। तो जो कोई आता उनको ठहराते, भोजन कराते, रखते, जाता था कुछ मांगते भी दे देते, तो बड़े आदर से प्रबंध कर रखा था सब कर, सत्कार करा, भोजन कराना। तो एक आदमी आया, गाली लेता हुआ आया, दो चार दिन रहा, गाली गाली देता ही रहा। अब वे उसको भोजन करते प्रबंध किया, गाली देते देते ही चला गया। सुनी उनकी एक विचित्र कथा सुनी, दो भाई थे, दो भाई थे तो वो 25 गांव थे। तो भाई अब 25 में 13 एक और 12 एक को दिया जाए, तो दोनों पंचायत ही पड़ी। वो कहते 13 तुम लो, वो कहते 13 तुम लो, मैं 13 नहीं लूंगा तो मैं नहीं लूंगा। तो पंच गाला बीच में, पंच गाला क्या पंचायत ही कर दो। उस पंच ने कहा कि मैं पंचायत तो कर दू, पर लिख दे दो जो मैं कहूंगा मानना पड़ेगा। बोलो तो बड़े घबराए, कैसे दे दें? तो एकांत में बोला एक आदमी के, देखो हम आपको पंच मान लेंगे, लिख देंगे, पर हमारे गांव बारह ही देना, कहते हम बारह काम देंगे। तो उसने दर्शन कर दिया। दूसरे ने एकांत में सारे कहा, देखो हम पंच तब माने कि 12 काम मेरे को देगा, 13 उनको देगा, 12 देंगे, बिल्कुल 12 देंगे, तो हम मान लेते हैं। तो दोनों पंच मान लिया, पंच मान लिया। अब पंच मान करके दिया तो उन्होंने फैसला किया, साहब 12-12 काम दे दिया, 12 काम इसको दे दिया, 12 काम इसको दे दिया। अब 13वां काम बाकी रहा, अब किसको दोगे? कहते हैं भाई मेरी बात मानो, एक बार देंगे तुम्हारे बार ही गाँव, पर एक बार मेरी बात मान लो। क्या? कहे धोखा दो, धोखा नहीं देंगे, धोखा नहीं देंगे, एक बात में मान लो। तो बड़े भाई को कहा कि तुम बड़े हो तो मेरी बात मान लो, मान लेंगे। जो कि तेरा गांव तुम्हारे को दिया, अब दिया, अब छोटे भाई का लड़का है तो छोटे भाई को पूछा कि ये ताऊ है, बड़ा बाप है, कि छोरे को देगा तो तुम्हारे क्या अर्ज है, कि छोरे को दो, ये छोरा मेरे ही छोरा, उनके भी छोरा ही है, वो बड़ा बाप है, मैं छोटा बाप हूँ। तो एक गांव छोरे को दे दिया, फैसला हो गया। लड़के को हम कुछ दे तो आप क्यों ना एहसास करो, बताओ क्या तुम्हारे लड़का हमारा लड़का नहीं है, हमारे बेटा ही है, तो तुम बाप और मैं बड़ा बाप हूँ, बताओ मर जाओ शुरू। तो इसमें मैं क्या बोलूँ, ऐसा फैसला किया, ऐसी बात सुनिए। इसने शेठ जी ने फैसला किया कि ऐसा, शेठ जी के भाई थे, मामा नारमिल जी मामा थे, शेठ जी की माँ थी शिवाबाई, उनके भाई थे माँ जाए नारमल जी बाजोरिया, ये थे गोविंद का, उनके नारमल जी का लड़का था शोभक्षराज जी, शोभक्षराज जी के साथ में एक व्यापारी के व्यापार किया, संजय में व्यापार किया तो व्यापार में खटपट हो गई, वो कहते हमारा हिस्सा इतना होता है, वो कहते हमारा हिस्सा इतना होता है, दोनों के पंचायती पड़ी। तो वो विपक्षी था, उसने कहा कि हम जयदयाल जी को बीच में डालते हैं, जयदयाल जी फैसला करे, हम शिवभक्षराज जी तो भाई थे मामा के बेटे, तो वो था दूसरा, उसने कहा कि हम शेरती के सामने पंचायती डालते हैं, हमारी पंचायती कर दे। उनका विश्वास था कि ये सच्चे आदमी है, विश्वास कर ठीक कर देंगे, पंचायत पंच डाल दिया, पंच हो गया, शेर जी ने लिख दिया मैं पंच हूं। अब उनको पूछा कि तुम्हारा कितना कितना लेना है, तो उस एकांत में शिवभक्षराज जी ने आकर कहा कि भाई जी, छोटे थे वो, तो हनुमान जी को वो भाई जी कहते, भाई जी हाँ देखो आपके पास आ गया है मुकदमा, ये भगवान की कृपा हो गई, वो जितना कह उतना कह, उतनी दिला देना मेरे से, नहीं तो आपके पास पंचायत है, अभी क्या हुआ, मेरी प्रार्थना है कि वो जितना कहे उतना कह देगा, शिवोष दे दे तो बैठा ही दे दे, ऐसा आपने मेरा कहना मान लेना ठीक है, अच्छी बात। उसका कितना ऐसा था, हमारे इतना इतना उसने पाना है, तो लिखा दी कलम लिखा दी, ये इतना ये पाना है, इतना ये पाना है, इतना ये पाना है, हमारा इतना है, मांगते इसमें। तो मैंने पंचायत कह दे, हाँ सुभक्षा जा इतना क्या दे दे, बलिया चलो भाई जी, वो कहे तो मेरा इतना नहीं होता है, साहब ने लिखा है, नहीं लिखा तो मैंने इस वास्ते कि पंच कुछ तो कम करेंगे, इस बात लिखा दिया कि साहब ये तो लेना पड़ेगा, सुभक्षा जी का लेना पड़ेगा, साहब पंच आपने मान लिया हमने मान लिया, अब पंच का करना करना ही पड़ेगा आपको। वो कहते हम तो नहीं लेंगे इतना, हमारे इतना हक होता नहीं है, तो आपने लिखा है क्यों, लिखा है तो इस बात कुछ कम करेंगे, आपने उतना बोल दे दिया तो हम नहीं लेंगे। सुभोष ने कहा सर भाई जी जबान मैं नहीं बोलूंगा, इन्होंने कह दिया जितना मैं तो दूंगा ही, वो कहते मैं लूंगा ही नहीं, पड़ी पंचायत थी तो क्या करें, कहते है कि ऋषिकेश जाओ तब उसमें कोई दान पुण्य में लगा देना, ना शिवभक्त ने ज्यादा लिया ना उसने ज्यादा लिया, ये पंचायत करते सेठ, कैसी पंचायत हो, ऐसी पंचायत आती थी जिनमें लड़ाई इतनी इतनी लड़ाई, जो मिनख मरेगा कोई न कोई, ऐसी लड़ाई इन्हें फैसला कर दिया, पांच दिन सात दिन दस दिन लगा देते समय और पंचायत करते, पंचायत करके दोनों को राजी कर देते। शिव जी कहते हैं करोड़पति आदमी लड़पड़े एक चमचे के लिए, एक कटोरी छोटी एक चमचा, ये उधर कैसे गया, उनकी चम पंचायत करते, उनको सहसा देते, राजी करते दोनों, गीता तत्वांग निकला था विशेषांक, विशेषांक निकला, पीछे विचार किया कि गीता तत्वांग निकला है तो उसको पुस्तकाकार छापना चाहिए, तो तत्ववेत्तनी पुस्तक वो तत्वांग का ही संशोधन किया। तो मैं रहता था कलकत्ते, शेष जी और हरिकृष्ण जी ये बाकुड़े थे अपने घर पर ही, तो मेरे को बुलाया कि स्वामी जाओ अपने गीता संशोधन करना है। तो मेरे को तो बुला दिया आ गया, मैं बेचार मैं क्या संशोधन करूं गीता का, गीता का मैं शेर जी को बहुत अच्छा जानकार मानता था, अपने को इतना जानकार मानता ही नहीं था। शेर जी ने कहा कि नहीं बैठो, तो हरिकृष्ण जी मैं और शेर जी सुबह जल्दी बैठ के संध्या करके भोजन के समय उठते, भोजन करके पीछे बैठते, शाम को संध्या करते समय उठते, दिन भर ऐसा उड़ती यहाँ ऐसा उड़ती ऐसा ऐसा है, उनको भी याद थी गीता याद मेरे को भी थी, ऐसे करते ऐसी गीता का लेखन कर रहे थे। उस समय एक पंचायती आ गई, तो शेर जी का स्वामी जी अब आप जाओ कलकत्ते सत्संग कराओ, गीता तत्व बेचने के संशोधन के समय ऐसा बड़ा काम कर रहे हैं, वो छोड़ कर वो करेंगे पंचायती, पंचायती की धन की लेने रही, वो तो मेरा हक होता है मेरा धन की लेने रही, अब कहा तो तत्व बेचने का विचार कहा धन की बात, तो तुम जाओ मैं तो गया कलकत्ते। अब वे आकर जिस दिन ठहरे तो पहले वो अब तो नया मकान बन गया है, वहां रंगते थे सूता रंगते थे जो कारखाना था, तो उसमें वो ठहरे थे, तो रात्रि में वे मेहमान आए उनको दूध देना था। बीती बात बताता हूं, शेर जी की थी संग्रहणी, संग्रहणी दूर हुई थी दूध सेवन करने की, जब साथ साथ सेवन करे दूध दूध सेवन करे उससे उनकी बीमारी दूर हुई थी, तो उसमें कहा कि डेढ़ पाव आध शेर तीन पाव रोजीना दूध पहुंचता रहेगा तो ठीक रहेगा, और नहीं तो फिर वो सिर जाएगी बीमारी, तो पाव डेढ़ पाव वो पाव ले लेते दो तीन बार में। उस दिन वे आए तो उनको दूध देने के लिए था नहीं, तो वे मेहमानों को दूध देना, शेर जी तो गौशाला से सामने दूध मंगा कर वो दूध लेते थे, बाजार का लेते नहीं थे, तो वे राति में थे दूध देना है, तो शेर जी ने दूध नहीं पिया, वो दूध उनको दे दिया आपने पिया नहीं, दूधा दूध पिलाकर वो दूध दे दिया। मैं वही था, वो दूध पिया नहीं, कर दे मेहमान आया उनको दूध न दे, मेरे दूध बड़े क्या अधिकार है, दूध नहीं पिएंगे जो भाई कोई बीमार थोड़ी पड़ जावे, एक दिन एक टंग शेर जी बीमार नहीं पड़ते, तो दूध पिया नहीं, जब वो दे दिया वे तो बाजार का भी पी सकते थे, नहीं दूध तो दे था हमारा यही दे दे। फिर पंचायती हुई, पंचायती हुई तो मैं आया, अब केशव जी आज बुला लिया, उन्होंने पंचायती कर दी, जब पंचायती करके वे चले गए, मैंने पूछा क्या पंचायती हुई, हरिकृष्ण जी से पूछा, शेर जी के भाई थे छोटे हरिकृष्ण जी, तो हरिकृष्ण जी ने कहा कि भी ऐसे अड़ गए कि हम इतना रुपया लेंगे ही, और वे कहते इससे ज्यादा कोड़ी देंगे ही नहीं, हम अड़ गए दोनों ही, तब उनसे कहा तू इतना दे दो, वो कैसा कोड़ी कम लेंगे नहीं हम, तो आप पूरा देंगे आपको, तो वो रुपया अपने पास से देकर उनको दे दिया, उनको पूरा दे दिया, उनको जितना उन्होंने ले लिया। इस तरह पंचायती करी है, मैंने पूछा पंचायती क्या हुई, अब पंचायती करी है तो हरिकृष्ण जी ने बताया ये पंचायती हुई, दोनों अड़ गए वहां तो इतना लेंगे, वो कहते कि कौड़ी देंगे नहीं, तो वो इतना दे दी पंचायती हो गई, फिर अपने अपने चले गए। पीछे उनको पता लगा करे तो शेर जी ने घर से रुपया दिया, कितना दिया, हजारों थे लाखों थे कि पचासों थे पता नहीं याद नहीं मेरे को, पर दिया था ये बात पक्की है। पीछे एक दो साल के बाद हरिकृष्ण जी बोले कि स्वामी जी भी रुपया आ गया, वन रुपया पता लगा तो रुपया दे दिया, तो रुपया लगा भी नहीं, एक पंचायती कर दी। ऐसे लच्छीराम मुरोदिया थे, मुरोदिया जाति अग्रवाला में लच्छीराम ये थे, बड़े विचित्र आदमी थे वो। रिक्शा वाला खड़ा है उधर बैठ रहा है, रिक्शा वाला तो उधर है, कभी क्या क्या बात है यार, कैसा इतना पैसा होता है हमारा, अरे तुम कितना देते हो, हम तो इतना ही देंगे, कैसा लाओ डेढ़ रुपया दे दिया कर देते, सोचो ऐसे काम करते थे। पास में कपड़ा है, कोई मांगे पट दे दिया, पैसा पैसे दे दिया, कपड़ा दे दिया। एक दिन कपड़ा नहीं था, मेरे कपड़ा मांग लिया, धोती खोल कर दी थी, थोड़ा लंबा पहनने वाला था, जाकर उसने वैसे मांग लेते धोती ला धोती में लच्छी रवि नाम था। एक गीता प्रेस खरीदा ना, तो गीता प्रेस की जगह कूड़ा करके पड़ रहता था गोरखोल का, उसमें पहली पुरुष साइज मुरुचि दी थी, खरीदना है तो मुरुचि ने कहा मैं देता हूँ सराई, उस साइज से एक गीता प्रेस बना है आरम्भ से, उनके दर्शन मैंने नहीं किए। बातें कई सुनी होंगी, कई तरह की बातें सुनी, स्त्री का बच्चा हो रहा है और वो कष्ट में है, इसमें आ गया अमुक जगह आदमी एक मर गया, कोई उठाने वाला है नहीं, कोई मैं तो उठाएंगे क्या करेंगे, तो चल दिए। माँ बोले लच्छी राम जी की, माँ अरे बेटा तू जा रहे हैं, स्त्री कष्ट में पड़ी है, कहते स्त्री मर जाएगी तो उठाने वाले मिल जाएंगे, उसको उठाने वाला कौन मिलेगा, चलेंगे वहां, ठीक हो गया। एक माल गोदाम था, उसमें देखकर चारों तरफ भीतर में कबूतर उड़े बिछाई दूर बाहर कर दिया बंद था, तो बेचारा ये किसका है, तो एक अंग्रेज का था वो माल गाल गोदाम, वहां गए उससे ले चाबी ला उस खोद कबूतर निकला, हम क्या जरूरत थी बताओ। ऐसी कई घटनाएं होंगी, लच्छी रानी मुझे नाम था शेर जी के सत्संग, तो इस तरह के आदमी थे, ऐसे आदमी हमारे होते थे यहाँ पर हुए हैं, इस वास्ते हिंदुस्तान को इन बातों की भूख है, बड़े त्यागी महात्मा हुए हैं, बड़ी बड़ी सतियां हुई है, बड़े बड़े जतिमर्द हुए हैं, बड़े बड़े शूरवीर हुए हैं, बड़े बड़े दानी हुए हैं, वो देश है हमारा। अब देश में क्या हो रहा है, जैसे जिस देश में आम होते हैं नहीं हुए तो उनके मन में आती है कि आम नहीं हुए, जोधपुर की भाषा है जोधपुर की, भटका हुए भटका हुए आम और भटका हुए, आप सब भटका क्या हुए, मन आमों की याद आती है, ऐसे अच्छे आदमियों की ऐसी स्त्रियों का भटका हुए अब हिंदुस्तान में, क्या लाओ कहाँ से लाओ भटका हुए, ये काल पड़ गया हमारे, अच्छे अच्छे वृद्ध साधु संत थे हमारे साधुओं का काल पड़ गया, अब फसा ही नहीं करें क्या करेंगे, तो अब कहां से लाओ, इस देश में ही पैदा होती थी अब फसल, और जगह आती नहीं थी, और जगह तो विचार में है नहीं, जहां खेत में फसल नहीं हुए तो फिर क्या करें भटका हुए, याद आऊंगी देखें, तो ऐसा देश हमारा है। अभी थोड़े पर एक अंग्रेज आया था, उसने रहा, उसने एक बात पुस्तक दी छोटी सी पुस्तक, उसने संग्रह कर लिखा, संग्रह कर ऐसी पुस्तक यो मत दो पढ़ने को दो, पढ़ने को दो